ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ایک خزانے کا امین بنا دو گے تو تمہیں لوٹا دیں گے, اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دینار کا بھی امین بنا دو گے تو تمہیں نہیں لوٹائیں گے, مگر یہ کہ ان کے سر پر سوار رہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان ان پڑھوں کے ساتھ بددیانتی کرنے سے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں, اور اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے کس بیانی کرتے ہیں. گزشتہ آیتوں میں یہودیوں کی دینی خیانت کا ذکر تھا, اب ان کی مالی خیانت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر مال کثیر کے سلسلے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایک دینار کے لیے بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عدی بن حاتم کا قول ہے کہ آیت میں امانتدار اہل کتاب سے مراد نصارہ اور خیانت کرنے والوں سے مراد یہود ہیں. یہ خائن یہود لوگوں کو باور کراتے تھے کہ امیین یعنی عربوں کا مال کسی طرح بھی لینا جائز ہے, کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں, حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور اللہ پر بہتان تھا. اللہ نے کبھی بھی کسی کا مال دوسرے کے لیے غیر شرعی طور پر لینا جائز نہیں قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. مسند احمد.